ARAG, juridisch probleemoplossers. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. NTR. Dansen moet. Ook als het niet mag, zoals in Iran, waar het officieel verboden is. Hoe houden dansers en choreografen deze kunstvorm toch in leven? Dat laat onze gast zien in haar voorstelling This is not a dance. Hier is Nastaran Razavi Khorasani. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Nastaran, 4 dagen geleden werd de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Ja. Aan een Iraanse dame, ja. Die strijdt voor de strijd over vrouwenrechten. Ja, en rechten, mensenrechten ook. En mensenrechten. Ja. Zij zit vast, hè, die dame. Ja. Ja. Was je blij toen je het hoorde? Ja, dubbel. Ja, ik was natuurlijk blij en trots. En ik dacht, ja, fantastisch. Mm-hmm. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar ze zit wel nog vast. Ja. En we kijken met z'n allen toe. De hele wereld kijkt hiernaar. We geven iemand een prijs die vastzit voor mensenrechten. Mm. En daar gebeurt niks aan. Het feit dat zij vastzit. Of het feit dat wat er in Iran gebeurt. Dus dat vond ik heel raar en dubbel aan. En mooi en verdrietig tegelijk. Maar denk je dan eigenlijk van... Het is een... Je zou het kunnen opvatten als een soort doekje voor het bloeden. Van super fantastisch dat die dame zich inzet. Ja. Maar ja... We doen niks, maar dan geef je wel de Nobelprijs voor de Vrede. Ja. Is dat een beetje wat je bedoelt? Beetje? Ja, beetje. Ik snap dat wel, hoor. Ja, een beetje dubbel gewoon. Dat je denkt, Ja, het zou ook goed zijn als we toch eens kijken naar of we... Nou ja, ik wil helemaal geen politiek verhaal hier. Nee, maar goed, tegelijkertijd wel aandacht voor, voor de vrijheidsstrijd absoluut. Van Iraniërs. Ja, ja, nee, zeker. En voor haar, en zij strijdt al eeuwenlang, echt ontzettend lang. En ook haar man. En ik weet niet hoe vaak ze heeft vastgezeten. En dus dat is zeker. En voor haar kinderen. En dat, ja, ik kan me zo voorstellen, die kids zijn dan, las ik, 16? Of... Mm-hmm. Die zijn nog pubers. En die moeten toch ook soms wel eens denken... Wat kan me voorstellen dat zij ook wel eens denken... waar is mijn moeder nou eigenlijk mee bezig? Of wat is ze nou echt aan het doen? Of ja, ik denk dat ze dat wel snappen, maar waarom? En nou ja, met zo'n prijs, zo'n erkenning, zo wereldwijd... misschien hebben zij ook weer een boost gekregen. Of, ja. Of meer dat ze het iets meer kunnen verdragen. Dat hun moeder niet bij hun is. Bij hun is. Ja. Al heel lang niet. En ook al de komende tijd ook niet meer. Ben jij moeder? Ja. Ik ben moeder. Ja. Ja. Ik heb 2 kinderen. 2 dochters? Nee, een dochter en een zoon. Dochter en een zoon. Ja. Hoe oud? 6 en 1. 6 en 1. Ja. Het is druk thuis. Het is druk. Mijn dochter was 2 dagen lang heel erg ziek. Oké. Ja, heel, heel ziek. Dus daar heb ik heel erg voor gezorgd. En dat was ook... Nee, het was heel erg dat ze natuurlijk ziek was. Maar ik was ook wel weer even dat ik dacht... Oh, ja, nu kan ik weer even met jou zijn. En alleen maar met jou zijn. En dat was ook fijn. Want het is inderdaad druk. Het leven is vol. Het is in beweging. En je zit midden in je tour. Midden in de tour. Van This Is Not A Dance. Ja. En dan tegelijkertijd dan krijgt die dame Narges Mohammadi de Nobelprijs voor de Vrede. Ja. En ik geloof 1 of 2 dagen later breekt de pleuris uit in Israël. Ja. En in Gaza. Ja. Is er iets... Want jij zit, ik zei het al, jij zit in die tour. Is dat iets wat je probeert buiten te sluiten? Nee, niet buiten sluiten. Nee. Nou, een aardbeving in Afghanistan. Ook nog. Dus er gebeurt veel. Mm-hmm. Er gebeurt echt ontzettend veel. En ik probeer dat niet buiten te sluiten. Maar ik vind het wel moeilijk. Ja, zoals we allemaal dat moeilijk vinden. Ja. En ik vind het, ik vind het emotioneel. Dus het gaat de hele tijd om mensenlevens. Mm-hmm. En ik vind het nieuws daar ook best wel radicaal in. En die, of vrij heftig. En alles zien we. Het lijkt me ook soms zo heftig voor de nabestaanden. Al die beelden. Al die filmpjes, ja. Al die filmpjes, En tegelijkertijd, ja, en dan. Nee, ik vind het heel, heel intens natuurlijk. Allemaal vinden we dat, denk ik. Ja. Of buitensluiten, nee. Lukt ook niet, denk ik. Nee. Iedereen heeft het erover. Zijn wel eens momenten geweest. Nu niet in dit geval, maar ik heb wel eens bijvoorbeeld echt zo met vluchtelingen... stromen, of ik wil dat eigenlijk niet zo noemen... maar momenten dat er zo dingen misgingen... dat ik echt soms te heftig vond. Op de een of andere manier. Voor eerder, bedoel je? Eerder. Of sommige nieuwsberichten kan je wel zo... misschien de eerste paar dagen even negeren. Ja. Beelden, als het zeker met name als het beelden met kinderen... Dan sluit ik me daar wel even voor af. Ik doe wel even een paar dagen mijn oogjes dicht. Heel even wachten. Ja, niet te snel. Mij bombarderen met al die beelden. En natuurlijk op social media gaat het los. En iedereen heeft een mening. En denk ik ook heel even... Wacht heel even. Ik moet heel even zelf beslissen wat ik hiervan vind. En ook die beelden heel even nog langzaamaan toelaten. Gelukkig kan je dat. Er zijn ook, denk ik, heel veel mensen die niets anders kunnen... dan alleen maar tv kijken en ze op social media en het allemaal willen volgen. En het idee hebben, ik moet dit volgen. En vervolgens depressief, denk ik, in bed gaan liggen. Oh ja, ja. Ja, volgens mij... Ik heb dan gewoon te veel hartepijn. Mm-hmm. Dat doet iets te veel pijn, waardoor... Waardoor je het even op een afstand zou houden. Ja, eventjes hoor. En dan langzaamaan duik ik erin. Daar gaan we het ook over hebben, tenminste. Over hartepijn en hoe jij dat verwerkt in je kunst... Ja. Het gaat veel over Iran. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, gaat het ook over hartepijn. Even voor de mensen die jou nog niet kennen, Nasteran. Nasteran Razavi Ghorasani, theatermaker en actrice. Mm-hmm. Geboren in 1987 in Iran. Op je zesde met je ouders hier in Nederland gekomen. Afgestudeerd aan de toneelacademie in Maastricht. En je speelde onder andere bij het Rood Theater, Internationaal Theater Amsterdam, Maas Theater en Dans. Je werk is internationaal getoond. Je hebt meerdere prijzen op je naam staan. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Waarom niet? Dit is juist het moment. We hebben maar een uur, Nasteran. Kom op. In 2014 won je de Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende podium. Nee, je hoeft ze echt niet op te noemen. Ga je ze nu... Niet opeens nu heel verlegen gaan zitten doen. In 2014 de Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende podiumpresentatie. Prestatie. En je voorstelling Songs for No One ontving maar liefst 2 keer de BNG Bank Theaterprijs. In 2020 en 2021. En nu dus op tournee met de voorstelling This is Not a Dance. Ja. Dan wijs ik je nog even, voordat we het daarover gaan hebben, op de tegel. Mm. Dat was... Ja. Een kleine miscommunicatie. Jij wist dat niet. Nee. Jij moet, ik ga je toch zeggen, over 44 minuten staat er iets op die tegel. Ja. Hoe je het ook bent verkeerd. Ja. Nee, ik ben heel hard aan het denken. De hele tijd. Als jij af en toe een pauze laat vallen, dan ga ik gewoon meteen. Goed. Ik ga geen pauze laten vallen. Wij gaan hier keihard een serieuze ondervraging. Nee, maar het is aan jou. En alles is goed, Nasteran. Maar dat doe ik straks, toch? Dat doe je straks, ja. Ja, precies. Dus ik heb nog even. Ik heb nog even. Als je maar wel af en toe naar mijn vragen luistert, zou wel fijn zijn. This is not a dance. Je speelt het nu. Je bent op tournee. Een voorstelling. Ik ging er vorige week naartoe met een vriend. En ik wist dat het gegeven is, dans is verboden in Iran. Daar begint het mee. Ik kwam eruit, Nasteran, en ik dacht... Zou dit zijn hoe censuur voelt? Mm. Lichamelijk ook. Mm. Want This is Not a Dance. Er wordt ook voor een heel groot gedeelte niet gedanst. En ik zat daar en ik dacht... Nu moet het gebeuren. Ik voelde serieus bijna fysiek. Dan dacht ik, nu voel je pas hoe noodzakelijk dansen is. Ik hou erg van dansen. Ik ben dol op dansen. Maar het schoot met de... Ik dacht, wat is het dan? Wat een bizar gegeven in een land... waar je niet mag dansen. Mm. Dat is bijna niet te bevatten. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is mooi dat je dat je dat zo hebt gevoeld. Of in ieder geval ja, dat het blijkbaar invoelbaar werd. En dat het fysiek werd. Ja. Is dat wat je vaker hoort? Ik krijg dat wel terug, ja. Mm-hmm. Ja, ja, dat komt wel eens terug. Ja. Ja. Mag ik de gekke vraag stellen? Waarom mag er eigenlijk niet gedanst worden in Iran? Ja, we stellen die vraag ook hè, in de voorstelling. Ja, ja. Ja je kan ook vertellen wat er in de voorstelling over wordt. Zo'n mooi antwoord. Ja, ja, ja. Eén persoon zegt omdat dans bewustzijn brengt. Door dansen, door te bewegen, ga je nadenken en dan ga je vragen stellen. En dat is problematisch. Dan word je je bewust van dingen en dat is problematisch. En dat mag niet. Je mag eigenlijk, ja, niet. Dansen is een soort, zo vertaalde ik het in mijn hoofd, is dansen is ook vrijheid. Ja. Is bewustzijn, ja. Is vrijheid. Ja. Is bewustzijnsvergroting eigenlijk. Ja. En dus een vrijheidsgedachte. En dat willen ze daar niet. Nee, exact. Nee, ze willen dat niet. Ze willen niet, ook niet dat je voor jezelf natuurlijk gaat nadenken. Mm-hmm. Ze willen vooral niet dat je vragen gaat stellen. Dat je gaat vragen stellen. Hoezo en waarom en wat als. En nee. Dus ja, dat zegt die persoon heel mooi, vind ik. En waarom? Ja, kijk, het staat volgens. Ik weet niet of het nou ergens staat geschreven, of het mag of niet. Het is een land met veel regels en tegelijkertijd weinig tot geen regels. Dus, en dat is een dictatuur en die houdt dat zo in stand. Ik weet eigenlijk niet of er een wet is, of er echt staat je mag dansen of niet. Maar je weet natuurlijk, het is een dictatuur, dus het gaat natuurlijk wel over. Ja, dansen is ja, vrijheid, wat je zegt. En liberating. En je wilt. En geestverruimend. En het brengt je in andere sferen. Maar het heeft ook een seksueel tintje. Het kan zij zien het als misschien wel erotisch. Iemand in de voorstelling zegt: wat is er eigenlijk mis met geilheid? Ja. Ja. En dan zegt een ander: daar komen kinderen van. Ja, ja, ja. En dat is niet de bedoeling. Nee. En dat is natuurlijk een grapje. Hij maakt daar een beetje een grapje over. Maar het gaat wel. Het gaat wel over, alles wordt bestempeld als seksueel en erotisch. Mm-hmm. Dat is natuurlijk daarom zijn die vrouwen moeten ze ook gesluierd en dan mogen ze niks laten zien van het lijf of ja, het wordt allemaal zo snel in dat hokje geduwd en daar maakt hij een beetje een grapje over. Heel goed grapje over. En als ik zeg hij en mensen, dat zijn jij spreekt, want ik wil normaal vind ik dat niet altijd noodzakelijk om helemaal uit te leggen hoe een voorstelling eruit ziet, maar in dit geval wel een beetje. Mm-hmm. Omdat je maakt een voorstelling over iets wat niet mag en er niet is. Dat is al een hele gekke gedachte. Ja. En ik wil toch dat de luisteraar een beetje begrijpt wat er gebeurt. Ja. Dus de setting is een helemaal zwart toneel. Zwarte muren. Zwart, volgens mij, verloor doek op de grond. Ja. Ja. Jij, met structuur en relief. Met structuur, ja. Een beetje als een zee, zou je kunnen zeggen. Ja, kan je het zien. Maar helemaal donker. Ja. En zeker meer dan de helft van de voorstelling, ik heb het niet getimed, maar is wat er gebeurt, is je hoort stemmen in het Farsi. Mm-hmm. En dat is dan vertaald in het Nederlands en in het Engels. En dat zijn choreografen en dansers, Iraniërs. En die vertellen over de betekenis van dans, wat het met je doet, naar allerlei vragen, maar ook waarom ze dansen. Dat is zo'n belangrijke vraag. Ja. Waarom doe je het als het niet mag? Waarom neem je zo'n groot risico? Dat is een uitstekende vraag. Dat dacht ik namelijk ook de hele tijd. Waarom doe je het als het niet mag? Want jij zei net, zit toch nog even in mijn achterhoofd. Mm. Je zei net van, ik weet eigenlijk helemaal niet of het ergens geschreven staat. Ja. Maar feit is. Ja. Dat er niet. Het mag niet. Gedanst mag worden, toch? Nee. Dat is zo. Ja, ja dat ja, de zedelijkheidspolitie, ja. Of hoe noem je dat? Ja, de zedenpolitie. Ja, de zedenpolitie dat niet goed vindt. Ja, nee, zeker. Nee, dat is zo. Dus, en er zijn geen nachtclubs. Er zijn geen nachtclubs. Geen festivals. Maar het gaat ook over. Ja, dus, maar ook geen dansscholen, geen dansacademies. Nee. Die zijn niet bovengronds. Bovengronds is het er niet. Ja. Maar kijk, mensen doen het, hoe dan ook. En daar gaat de voorstelling in die zin ook over. Dat als, ja, het gaat over de drijfveren van mensen en de drive en het mag niet, maar toch doen. En je vindt een manier om het te doen. Dus ja, als het lichaam wil dansen, dan vindt het een manier om dat te doen. Is het zo, want ik dacht, die vraag zat ook de hele tijd in mijn hoofd. Je weet in Iran dat het echt hele erge consequenties kan hebben. Ja. Als je wordt gezien dat je danst, of als je les geeft. En toch ondergronds gebeuren er allerlei dingen. Ja. Dacht ik, hoe groot moet wel niet inderdaad die noodzaak ja, zijn? Ja, dat is waanzinnig, hè? Ja. Ja, die is groot en die ligt heel hoog. Het belang is heel groot. En, snap jij het? Ja, ik snap het wel. Ja, ik snap het. Ik denk dat als ik bedoel, ik spiegel me ook aan hen. Het is mijn generatie. Ik denk dat ik, als ik in Iran had gewoond, was ik ook maker geweest. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En dan had jij dus ook ondergronds moeten opereren. Ja, dat denk ik. Dus ik snap wel dat die drive, begrijp ik. Maar niet. Ja, dus ik snap het. Maar ja, dat je het dus echt doet en zoveel risico neemt, ja, dat is waanzinnig. Ik heb met mensen uit Iran gesproken, maar ook mensen uit de diaspora. Mm-hmm. En dat heeft de voorstelling uiteindelijk niet gehaald. Maar velen vanuit de diaspora, die zijn echt hier een beetje lost. Die zijn een beetje hun drive kwijt. Die zijn een beetje de noodzaak. En waarom doen we dit nou eigenlijk? Ze moeten ze weer helemaal opnieuw uitvinden. De noodzaak om te dansen, ja, bedoel je? Ja. Omdat het hier gewoon mag. Ja. Oh, ja, echt waar? Ja, ja, dat is heel bijzonder. Dus ze komen hier om voor die vrijheid om te kunnen dansen. En dan zijn ze het helemaal volledig kwijt. Want daar was het belang, de nood lag hoog. En hier, gaat het natuurlijk niet alleen maar over. Ja, hier, er komen gewoon zoveel factoren bij kijken. Er komt bijvoorbeeld marketing bij kijken. Mm-hmm. Of er komt, ik weet het niet, ik noem maar op, maar ik noem maar wat. Maar het is, ja, er is iets waarin ze dus echt bijna allemaal even zo de weg kwijt zijn. Ja, waanzinnig, hè? Ja, vind ik heel mooi. Ja, dat is een hele, ja, dat en pijnlijk, en heel pijnlijk. Dus je denkt, ah, oh, fuck. Kom je eindelijk ergens waar het mag. En dan moet je echt even. En natuurlijk heeft het met heel veel dingen te maken. Ik bedoel, als je op latere leeftijd dat land uitvlucht en je in Nederland bevindt, ja, dat is heel moeilijk. Je blendt niet makkelijk in, natuurlijk. Nee, je voelt je natuurlijk altijd vaak tussen twee culturen. Ook. Nou ja, je bent daar echt dan echt veel meer de ander. Ik bedoel, ik zit tussen twee culturen in, want ik ben hier opgegroeid en daar geboren. Maar als je 30 bent en je komt naar Nederland wonen, dan ben je gewoon sowieso de ander. Hoe dan ook. Zo voel je je tenminste. Dat is dus, daar moeten ze natuurlijk ook allemaal mee dealen. Wat me zwaar lijkt. Als je jij spreekt dus met mensen in de diaspora, maar volgens mij ook mensen daar in ieder geval met mensen die censuur ervaren. Ja. Of het zij daar, het zij omdat ze gevlucht zijn. Ja. Je hoort wel eens van dat jij leeft hier al sinds je zesde in vrijheid, dat je dan bijna niet anders dan schuldig kan voelen. Heb je daar last van? Het had natuurlijk nergens op slaat, want jij... Nee. En kijk, schuldig voelen wil eigenlijk meteen daarmee zeggen dat zij het minder goed hebben. En is dat niet zo? Ja, maar ik denk niet dat zij meteen ook minder gelukkig zijn. Dus ik denk dat ze... Ja, misschien hebben ze het minder goed. Maar misschien lachen ze wel iets meer vaker. Ja? En zijn ze gelukkiger en dansen ze eigenlijk veel meer dan wij. En waarom denk je dat? Dat ervaren? Nou, dat heb ik zo ervaren ook. Je bent er ook geweest, maar hè? Kijk, ja, ik wil het niet bagatelliseren. Ik bedoel, natuurlijk, mijn leven is anders. En in sommige aspecten veel beter. Maar ik vind schuldig voelen, ik vind dat misschien... dat is ook een gevoel. Wat doe je? Eigenlijk, als je dat voelt, wat doe je daar dan mee? Dat is dan de volgende vraag. Ik maak deze voorstellingen zeker niet omdat ik me schuldig voel. En ik heb natuurlijk dat gevoel ook wel eens gehad. Als ik in Iran was. Mm-hmm. En zeker in de eerste paar keer dat ik zo... Want jij kan daar naartoe, hè? Je bent hier als vluchteling, maar je kan daar reizen. Ja. Ja. En dat gevoel heb ik gehad. Op een gegeven moment ontstaat ook jouw eigen verhaal. Mm-hmm. Als iemand uit de diaspora. En die is er ook. En ik wil niet met een soort zelfmedelijden klinken, maar ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, dat is ook een verhaal. En dat wil niet zeggen dat het dan hier alleen maar, dat het super, super leuk is. Nee. Ik bedoel, het is echt nogmaals, ik heb het niet allemaal echt niet zo zwaar, maar ik ben nog steeds wel, het is een heel groot stuk van mij zit daar. Ook al ben ik hier opgegroeid. Ja. Maar ik ben ook echt Iranier. Heb je het gevoel dat je tussen twee culturen zit? Ja. Tussenin, ik ben het allebei. Ik ben een belichaming van die twee culturen. Dus het is niet, het is geen pingpong, maar ik ben het. Dus een heel groot stuk zit ook daar. En die kan ik. Ik geef zoveel aandacht aan mijn Nederlandse kant. Mm-hmm. En soms mis ik. Ik las ergens iets dat jij, wat in een stuk waar je hiervoor in speelde als actrice, Vogels. Ja. Daar speel je Wahida. Ja. En ik weet niet uit welk land, maar een Arabische. Een Arabische. En die heeft een Joods vriendje, geloof ik. Ja. En ik las in een interview dat daarin stond van eigenlijk doordat je in dat stuk speelde, dat je opeens ook veel bewuster werd van je Iraanse identiteit. Nee, niet per se door dat stuk, maar eigenlijk door dat is. Maar dat is eigenlijk dan ontstaan. Heb ik het verkeerd begrepen. Ja, of ik heb dat verkeerd gezegd, dat kan ook. Of ze hebben dat er zo van gemaakt, want dat is dan beter voor het verhaal. Welke journalist was dat? Welke krant? Maar dat is eigenlijk eerder ontstaan toen de protesten begonnen, een jaar geleden in Iran. Ja. Toen die protesten begonnen. Dat meisje van 22 was... Ja, Shina Mahsa Amini. Zij werd vermoord. Waarschijnlijk door de zedenpolitie. Nou, dat is, omdat haar hoofddoek verkeerd zat? Omdat haar hoofddoek verkeerd zat. Of niet bedekt genoeg. Mm-hmm. En toen ging het wereldwijd. En in Iran en wereldwijd begonnen de protesten. Ja. Iedereen ging de straat op. Alle Iraniërs uit de diaspora. En ik ook. En wij ook. En toen ineens... Ja, toen, dat was waanzinnig. Toen dacht ik ineens... Ik heb gewoon... Ja, maar ik... Ja. Wow, al die mensen, deze mensen die strijden ergens voor. En spreken allemaal dezelfde taal. En die zien eruit als ik. Mm-hmm. En ik de groeide... Ja, er werd een soort van vuur in mij aangewakkerd. Zo'n soort, en een soort trots. Ja, hou niet zo echt van het woord trots, maar trots als ik was, omdat ik Iranier was. Ja. Zo dat gevoel en zo dat de strijdlustige van wat ik zag, van wat mijn mensen, ik bedoel, zo heb ik nooit gedacht, maar mijn mensen in Iran. En waardoor dacht je dat nu wel dan? Ja, omdat ze echt ergens voor vechten en ze gewoon dat met zoveel moed en durf en lef doen. Ja. En ze strijden helemaal voor iets waar ik ook achter sta. Vrijheid. Vrijheid. Ja. Klinkt een beetje wat je nu zegt als wat je net zei. Dat je misschien wel denkt... of dat je die mensen kent die hier opeens niet meer dansen... niet interessant vinden, want hier mag dat gewoon. En daar is het heel belangwekkend. Net zo denk ik, het is even misschien een beetje platgeslagen hoor... maar als je daar wel... Wij hebben hier vrijheid, ja, het zal allemaal wel. Maar dan, nu ervaarde jij... Bloody hell, dit is natuurlijk... Dan wordt vrijheid ineens wel heel duidelijk. Nee, dat was al duidelijk. Nee, want dat was al duidelijk. Dat gebeurt voor als je voor het eerst teruggaat naar Iran. Dat gebeurt dan meteen. Ik bedoel, ik was als kind weg, hè? Maar ik bedoel, je gaat voor het eerst terug naar Iran... en ineens, boom, het wordt zo clear als wat... Het contrast het tussen jouw leven en dat leven. Dus dat leven daar. Dus dat is heel helder. Maar er is wat er ontstaat is dat je bent... Kijk, ik heb op de toneelacademie gezeten. Mm-hmm. Op een hele witte elitaire school. Ik heb me echt echt zo in de witte elitaire kunstenwereld heb ik me, daar heb ik me in begeven en daar heb ik mijn plek in gevonden. En ja, en ook wel lang dat Iraanse kant. Ik bedoel, dat zou je nu niet zeggen, omdat ik 3 werken over Iran heb gemaakt, maar heel lang dat wel heb genegeerd. Ja. En me gewoon door een beetje te overleven, toch gewoon me een soort van wit heb geschminkt. En de wijze van. En nu door die protesten kwam en toen kwam ik dus ook een beetje in een soort identiteitscrisis. Omdat ik wel echt ineens even dacht, oh, wat heb ik nou gedaan al die jaren? En wat voor keuzes heb ik gemaakt? En kloppen die keuzes allemaal wel? En hoe is dat eigenlijk ontstaan? En ik kwam behoorlijk in ook een soort impasse op een gegeven moment soms. Ja, error. Ik wist het even niet meer. Interessant. Ja, dat gebeurt. Ja, ik heb het idee dat bij. Ik leerde ineens gewoon heel veel Iraniërs kennen. Ik heb gewoon geen Iraniërs omheen. Dus ik kwam op plekken waar ik mocht spreken over Iran. En daar waren ineens heel veel andere Iraniërs. En die ook nog kunstenaars waren. En hele mooie dingen maakten waar ik niks van af wist. Dus dat schepte ook een band. Ja. Waardoor ik me ook meer Iranier ging voelen. Of in ieder geval meer dat durfde te omarmen. Ja. We praten zo verder naast Ran. Maar er is ook nog wereldnieuws. Natuurlijk. Waar slaat het op? Maar dat is er toch. Het is 7:30. Hier is het NOS-journaal. Ewout de Jong. NPO Radio 1. In Libanon zijn 2 observatieposten van Hezbollah getroffen door Israëlische raketten. Volgens het Israëlische leger werd er vanuit het zuiden van Libanon geschoten op Israëlische dorpen. De VN-vredesmacht in Libanon is bezorgd over het toenemende geweld langs de grens. Rusland komt niet terug in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. In een geheime stemming kregen Bulgarije en Albanië veel meer landen achter zich. Rusland werd in april vorig jaar geschorst als lid van de Mensenrechtenraad, kort na de invasie in Oekraïne. Nederland zal zich in Brussel onthouden van stemming over het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Dat is een belangrijke onkruidverdelger in de landbouw. De Tweede Kamer wil dat Nederland tegenstemt vanwege het risico op kanker en Parkinson, maar minister Adema doet dat niet. De Tweede Kamer wil dat het kabinet uitzoekt hoe subsidies op fossiele brandstoffen kunnen worden afgeschaft. En zoals verwacht was er een meerderheid voor de motie van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. Extinction Rebellion heeft daarom de klimaatblokkades op de A12 opgeschort. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden nog een file op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Tussen Tinje en knooppunt Drachten. 6 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Kunststof. Met Nasteran Razavi Ghorasani. Zij is theatermaker, actrice. Thans on tour met This Is Not A Dance. En we wilden even wat muziek laten horen. Mm. As we do in kunststof. Jij hebt iets uitgezocht. Mm-hmm. Kan je het inleiden? Ja, ja, dus het is DJ. Een, dus het is, dit is Simin Ghanem. En het nummer heet Astotan Hashodam. En dat betekent ik ben los van jou. Of ik kan het weer niet zo goed vertalen, omdat de Persische taal is zo rijk. Ja. Grappig dat je Ja, ik ben van jou verwijderd. Maar dat, okay. Nee, ze zegt eigenlijk iets van, ik ben eenzaam van jou. Nee, ik ben van jou verwijderd. Ik ben van jou verwijderd. Ik ben alleen zonder jou. Ik ben alleen zonder jou. Ik ben alleen zonder jou. Ja, en dat klinkt altijd als je Iraanse liedjes wilt gaat vertalen naar het Nederlands klinkt, wordt het zo cheesy en echt. Hebben wij gewoon een hele lullige taal? Dat wil ik niet zeggen, maar misschien. Maar de Persische taal is wel heel rijk. Ja, Farsi. Farsi. Ja, ik zei ook Persisch, maar. Die is heel rijk en heel mooi. En dit liedje. Volgens mij is dit een beetje een remix. Ik kon er niet de echte oude vinden. Maar dit is echt kindertijd voor mij. Oh ja? Dit is een soort kindertijd. Dus ik Nog in Iran? Ja. Dus mijn moeder zong dit altijd voor mij. Hmm. En ik zing dit voor mijn kinderen. Hmm. En dus het is zo. Dus als je dan zo wat ben ik, bicultureel of weet ik veel. Weet je, zo dat tussenstation of die belichaming van die culturen. Als je dan een kind baart, en je hebt een kind, dan komen al die kinderliedjes komen terug. Al die Iraanse kinderliedjes die waar je gewoon 30 jaar niet meer over hebt nagedacht. Of wat je moeder ooit voor je heeft gezongen, die komen allemaal terug. En zie je dan, als je dit hoort, zie je dan ook weer beelden van Iran? Van je huis misschien, of je bed, nee, of maar je dit, kamertje? Ja, of... ja, nee, dat niet. Maar dit nummer is heel beeldend. Heel visueel. Dus je gaat wel, je stelt het je wel voor. Als je moeder dit zong, waar was je dan? Weet je dat nog? Denk ergens in haar armen, tussen haar borsten. Weet je, zo dat warme borstmoeder... Daar ergens. Met dat gevoel gaan we nu luisteren. Stukje wilde meezingen. Mm, nee. Nee. Wie zingt dit? Sinim Ghanim. Is zij een bekende? Ik denk het wel, ja. Jawel. Ik denk dat, zeker dat mijn moeders generatie, iedereen kent haar. Nee, ook mijn generatie, jawel. Ah, is mooi hoor. Ja, mooi hè? Ja. Doet het je iets als je het stukje. Nu hoort? Ja, ik vind het heel mooi. Ja, ik vind het ook heel leuk om het te delen met jullie. Ja. En nu met de luisteraars. Ja. Dat vind ik ook mooi. Nee, ik vind het heel mooi. Ze zingt heel mooi en het is een liefdeslied. Maar nee, het is echt, gaat over hartepijn. Ja. En het is, ja, het is zoals de taal in Iran. Ja, het is heel visueel en heel poëtisch. En het gaat over de natuur en over de natuur en de landschappen. Vind jij... Ik nog even herhalen. Nastaran Razavi Ghorasani, actrice, theatermaker. Je zei net van, toen ging je uitleggen waar het lied over gaat. Toen zei ja, maar het is in het Farsi en het is zo rijk. En ik weet niet hoe ik het moet vertalen in het Nederlands. Mm. Vind je Nederland niet af en toe? En denk je, wat een plat land. Mm. Want jij bent... Ik lees ook wel een krant en ik weet weinig van de Iraanse cultuur. Maar ik lees wel altijd dat het een hele rijke cultuur is. Mm. En dat blijkt ook wel uit wat jij vertelt. Mm. Denk je niet af en toe van ja zit ik hier opgeschreven met dat een beperkte Nederlands? Nou, ik denk dat iedere Nederlander dat ook denkt over Nederland, toch? Dat we denken, het is allemaal wel heel gewoontjes. Of toch? Ja, dat we dat allemaal wel... Nou ja, jij kan het vergelijken met een cultuur waar je ook deel van uitmaakt. Ja, maar ik denk ook... Ik heb alleen maar Nederlands. Nee, maar ik denk als je toch ook als je hebt gereisd... Ik heb vrienden die zijn Nederlands en die hebben dan zo gereisd. En, mm-hmm. en die komen dan terug en die denken ook heel even, oei, ja. Nee, zeker. Alleen als ik naar Frankrijk ga, denk ik al. Ja. Dus, maar nee, ik wil proberen een heel politiek correct antwoord te geven. Dat snap je wel. Ja. Maar nee, tuurlijk niet. Ja, ook wel. Maar ik denk dat er ook... Dus, er zijn ook dingen in de Iraanse cultuur die ik echt raar vindt of saai of nee, ik weet niet, ik weet, nee, joh, kan niet, tuurlijk. Maar ook daar waar ik ook kritiek op heb. Ja. Maar ik denk wel, ja, ik moet dan wel zo soms aan denken. Mijn ouders, die zijn dan hierheen gekomen, mm-hmm. Die waren dus al wat ouder. Ja, wat hebben die heel even moeten denken? Zo'n groot verschil. Ja, dan kom je heb dan. Heb je het er wel eens over met ze gehad? Ja, we hebben het er wel eens over. Ja, ja. Ja, wij kwamen hier dus binnen op Bevrijdingsdag. Oh ja? Ja. En toen dacht je, het is altijd feest. Ja, nou, mijn moeder dat leuk. Wat een leuk land. Nou ja, dus de Nederlandse vlag, die hing overal. En mijn moeder, die dacht inderdaad, oh, het is feest. En wat een feestelijk land. En ja, maar nee, er zijn toch ook hele leuke dingen. Ik wil eventjes naar, jij zei net, toen we het hadden over jouw reizen door Iran. En toen zei je van, meteen als je in het land komt, dan voel je het verschil. Dan voel je het verschil tussen hier in Nederland in vrijheid leven en daar niet. Mm. Waaraan merk je dat zo erg? Nou, dat begint al als je het vliegtuig instapt van Iran Air. Ja? Dan moet je al gesluierd als vrouw. Mm. Dus daar word je, dat is een hele goede opstapje, ja, eigenlijk. Maar ik las ergens in een interview, en dat vond ik heel bijzonder, dat jij zei, je ziet het ook aan de fysiek van mensen. Bijvoorbeeld aan de fysiek van kinderen. Ja, ja, ja, ja, over die vorige voorstelling klopt, ja. En wat bedoelde je nou? Ja, dat was een soort, kijk, kinderen zijn gewoon heel open. Dus dat lichaam van een kind, of eigenlijk ook van volwassenen. Maar ja, maar volwassenen zijn er iets beter getraind in, ook om dat lichaam af en toe in bedwang te houden. Maar een kind, ja, dat is heel puur. En ja, als het goed is, weet hij nog niet hoe te liegen of iets verbergen te houden. Maar zeker dat lichaam, dat is vrij eerlijk daarin. Mm-hmm. Vind ik. Of dat is mijn observatie. En daarin, ja, viel het mij op dat mijn dochter was toen nog vrij klein, 2. En ze speelde met andere kindjes van 2, 3, 4. Ja. En mijn dochter die nam meer ruimte in, fysiek. Ah, oh ja? Ja. En ik vond dat, ja, ik vond het ook typisch. Ik dacht, oh ja. Ja, en ik vond het heel pijnlijk. En ik vond het ook, dus mijn dochter, ja, dus, ja, typisch in de zin van, oh ja, ja, iets. Ook iets van het Westen en het Oosten. Dat is, zeg maar, dat is los van dictatuur of geen dictatuur. Mm-hmm. Is ook gewoon, ja, in Iran is het veel meer de ander. Veel meer de groep. Mm-hmm. En in het Westen is veel meer individu. En hoe bedoel je dan? Er zijn dan veel meer ruimte in. Letterlijk. Ja, fysiek. Dat kan ik, dat is niet. Rondrennen bedoel je? Of? Dat is een energie. Ja. Dit is ook mijn ruimte. Dit is mijn, nee, niet ook. Dit is mijn ruimte. En die kinderen die hadden eerder zoiets van, dit is jouw ruimte. Kom maar, jij bent onze gast. Okay. En mijn dochter is 2 natuurlijk. En die, ja, dat dacht ik zo echt te zien. En maar ook, ik zag ook, ja, ook in haar bewegen, haar fysieke vrijheid, zag ik een verschil in. Niet alleen in het ruimte nemen, maar gewoon ja, meer in haar lichaam zitten dan sommige andere kindjes. Niet allemaal, maar sommige andere kindjes. En wat bedoel je dan, meer in je lichaam zitten? Ja, dus veel meer, ja, veel makkelijk, ja, heel makkelijk, ja, dus heel makkelijk bewegen. Vrij zijn, ja, vrij. Ja. En bij sommige kindjes, ja, dan zie je, oh ja, dat lichaam verbergt iets. Er zitten geheimen in, of die is niet zo vrij. Die. Dat is toch eigenlijk heel gek? Of nee, dat is niet gek. Dat is eigenlijk helemaal niet gek. Maar bijzonder dat je dat kan zien aan een fysiek. Dus. Ja. Ja, en ook, ja. Ja, dat is bijzonder. En ook verdrietig. Ja. Verdrietig. En ja, dus dat werkt door op het lichaam. Vrijheid. En geheimen. En ja, lasten. Ik begrijp dat jullie... Jij was daar met jou, met onder andere met Davy. Ja, met wie jij, een compagnon. Jullie maken samen performances, documentaires. En dat jullie daar op een reis door Iran in 2019 op het idee kwamen voor... moet ik het met een moeilijke naam? Ja, die is moeilijk. Ik ga het proberen. Verestech's Beauty Salon. Ja, Verestech's Beauty Salon. Ja. En dat is een documentaire... Ja. Die speelt zich af in een schoonheidsstudio. Ja, in een nagelsalon. In een nagelsalon. Ja. En waarom is dat, want dat vonden jullie een treffende plek om een verhaal te vertellen? Ja. Wat gebeurt daar dan in Iran? Nou kijk, waarom we een nagelstudio hebben gekozen? Dat is een plek eigenlijk in Iran waar wat onze observatie was. En waar we door gefascineerd raakten. Is een plek waar mensen samen, waar vrouwen samenkomen. Mm-hmm. Ja, en die... En die laten zich behandelen. Dus beauty dingen, allemaal beauty dingen van top tot teen. Ja. En tegelijkertijd wordt er gewoon heel veel gepraat over het leven. En die hoofddoekjes gaan af en de sigaretten worden opgestoken. En het is gewoon gezellig. Het is best gezellig. Zo vanuit een outsider perspective ziet het er gewoon heel leuk uit. En heel open en... Is het misschien ook wel, toch? Ja, dat is het ook. Dat is het ook. En wij voor in de documentaire, kiezen wij dus voor een nagelsalon, maar die is dan wel heel gestileerd. Mm-hmm. Dus het is niet een soort, het is niet alsof we in Iran zijn en we doen een nagelsalon in Iran. Dus we doen een hele gestileerde. En daar bedoel ik dat we zoomen in alleen op een hand. Op een nagel, op een nagelbehandeling. Ah. Heel minimalistisch en kleurrijk. En maar ook waarin je echt de behandeling inzoomt op de nagel. En mm-hmm. het ook. En wat is dan het verhaal dat je daarmee vertelt? Nou, en ondertussen hoor je verhalen van Iraanse vrouwen. Ja. Uit Iran en de Iraanse diaspora die anekdotes vertellen over hoe ze hebben gestreden tegen het regime om iets van vrijheid te verkrijgen. Maar een soort heel zacht verzet. Heel dagelijks. Die vrouwen zijn niet een soort Narges Mohammadi of... Nee, die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Nee, dus het is meer klein verzet. Een heel klein, zacht verzet, maar wel iets... teweeg hebben gebracht. En wat doen ze dan bijvoorbeeld? Waar moet ik aan denken? Er is één verhaal van een vrouw die vertelt over dat toen de Islamitische Revolutie net was begonnen, zij op de universiteit, dat toen de klassen werden gescheiden op de universiteit en de meisjes moesten achter de jongens zitten. En dat vonden zij ook beledigend, dat ze achter de jongens moesten zitten. Waarom moeten wij achter de jongens zitten? Dus van de een op de andere dag besloten ze om niet meer te zitten, maar te staan. Mm-hmm. Dus toen hebben zij alle lessen, elke dag staand gevolgd. Een groep vrouwen, meisjes, jonge meisjes, die daar weigeren te zitten. Ja, ik vind het waanzinnig. Ja, ja. En ik zie het zo voor me. Ja. En zij vertelt dat heel leuk, omdat ze rugpijn kreeg. Dat ze het gewoon maar stug bleven doen. En het werd ook toegestaan, kennelijk. Als ze maar meededen. Als ze daar maar achter stonden. En als ze ook gewoon de les volgden. Dus ze waren niet aan het saboteren, aan het rebelleren, maar op een heel andere manier dat aan het doen. En toen op een gegeven moment kwam de directeur en toen was het... wat willen jullie nou eigenlijk echt? En toen zeiden ze, als we dan een gescheiden klas hebben, dan naast elkaar. Niet dat wij achter de jongens zitten. En dat werd toen, dat is toen gelukt. En zij vertelt ook dat ze toen in de kantine, dat ze zo'n leuke dag hadden. En dat werd op een gegeven moment wel een trend op diverse universiteiten in de stad. Mm-hmm. Dus dat heeft zich doorgezet. En totdat er steeds meer... Dus dat hele kleine verzet heeft daadwerkelijk iets voor elkaar gekregen. Ja, ja. Dat is een mooi verhaal. Dus dus wij proberen zo die 44 jaar dictatuur in beeld te brengen van vrouwen van verschillende generaties, van toen naar nu, die zo zacht verzet hebben gepleegd. En en dan echt naar het heden, naar anno nu. Ja, ja wat, Wat en die, komt nog uit, hè, die film? Die, ja, ja. Of ja. De lange versie, geloof ik, ja, komt nog uit. Ja, ja, ja. Is het... Ik kan me wel voorstellen, je zei net van... ik heb nu 3 producties gemaakt die over Iran gaan. Dat het ook zwaar is. Mm-hmm. Want het is natuurlijk... het is gewoon altijd een aangrijpend onderwerp. Een zwaar onderwerp. Ja. Denk je niet af en toe van... joh, ik ga nu eens een heel lekker... Ja, ik ga iets over een plant iets maken. Over. Gewoon over... Ja. Iets waar geen meningen cactus over zijn. Oh, een heerlijke, ja, droge rustig cactus. Over een cactus. Gewoon een cactus, niet zoveel nodig. Dus dat daar is de volgende productie. In je kamer. Hm. Oh, die cactus, ja. Nee, maar denk je dat wel eens? Ja, van, dat denk ik wel eens, ja. Maar, en dat gebeurt ook misschien. Ik ga niet eindeloos over Iran iets maken. Maar iemand zei laatst tegen mij... want ik sprak ook dat uit van, ja, soms is het ook wel zwaar en emotioneel. En die zei, ja, maar als wij het niet doen... zei ze ook Iraans-Nederlandse filmmaker. Zei ze, als wij het niet doen, wie doet het dan? Als wij niet iets over Iran vertellen, wie gaat het dan doen? Zijn er wel, ja, wie interesseert zich daarvoor? Of wie heeft ook die kennis? Of wie beschikt ook, ja, tot, zeg maar, tot contact in Iran? Ja. Dat vond ik wel heel gelijk... mooi. Ja, maar het legt ook een hypotheek op jou. Nee, helemaal niet. Nee, joh. Nee, want ik beslis uiteindelijk of ik het maak of niet. Of ik iets over Iran ga maken of niet. Maar nee. Ik heb bijvoorbeeld nu een idee. Nog heel, heel, heel erg in de kinderschoenen. Maar dat gaat helemaal niet over Iran. Dus nee, ik vond het juist heel mooi wat zij zei. Omdat voor mij werd het af en toe zwaar. En door wat zij zei. Vond ik het weer heel licht. En inderdaad, ja, wie doet het dan? Dus misschien moeten we het ook af en toe wel echt blijven doen. Maar dan is het eigenlijk een soort dat je kunst maakt uit een noodzaak. Sowieso. Ja. Ja, hoe dan ook. Hoe dan ook. Maar ook uit een noodzaak, omdat je nou eenmaal Iraanse bent en je in de mogelijk, of Iraans-Nederlands, maar... Nee, omdat vanuit een noodzaak, omdat ik denk dat iets verteld moet worden. Ja. Welk verhaal dan ook. Nou, die cactus is of... Ja, nee, zeker. Nou, ik ga die voorstelling wel maken, hoor. Over die cactus. Ja, en nee, zeker. Als we denken dat het moet... Dan... Als we denken dat we daar nood aan hebben. Want dat is belangrijk. Ja, waar hebben wij hier nood aan? Mm-hmm. Ja, welk perspectief kunnen we bieden? Is dat waar je dat wat sowieso, nou ja, voor jou in ieder geval als kunstenaar? Ik ben daar wel mee bezig. Ja. Ja. Welk ander perspectief kan ik bieden dan wat we al weten of dan wat we al denken te weten? Ja. Of waar hebben we nood aan? Wat moet verteld worden? Wat, dat zijn wel zware. Ik snap het hoor. Vind je het zwaar, ja? Nou. Je bent nog een jonge dame. Je hebt nog een lange carrière voor je. Ja. Ik kan me voorstellen dat je af en toe ook eens een soort. Ik zeg maar wat, goede tijden, slechte tijden op het toneel wil vertellen. Gewoon een keer tussendoor iets luchtigs. Oh, wat alleen maar een leuk liefdesverhaaltje is dat een verkeerd afloopt. Ja, maar het voelt helemaal niet zo zwaar. Nee, het is niet... Het is een drive. Mm-hmm. Dus het is, ja... Wat wil je nog graag? Zijn er nog grote dromen? Zo wat je met het publiek wil of wat je in het theater wil doen? Nee, dat weet ik. Dat is een grote vraag. Dat weet ik niet. Wat ik nog met het publiek wil, dat is natuurlijk. Nee, dat is per voorstelling denk je daar wel een beetje over na. Van wat wil je dat je publiek meeneemt? Of laatste iemand tegen mij na de voorstelling Dance, die zei: ja, door deze voorstelling kreeg ik weer zin om te schrijven. Ik heb heel lang niet geschreven en ik ga nu weer schrijven. En dat vond ik waanzinnig mooi. Toen dacht ik, inderdaad, dit is... Ik bedoel, je hebt altijd die vraag, hè? Hoe wil je dat je publiek de zaal verlaat? Mm-hmm. Dat is altijd een hele moeilijke vraag. En je beantwoordt hem bijna. Hij staat op mijn lijstje. Ja. Vet gedrukt. Ja. Ik heb hem nog niet gesteld. Ja, en toen ergens in het proces dacht ik... Ja, als mensen geïnspireerd raken en in beweging komen... en denken, ja. Ik ga ook. Zij doen het. Ja. Dus ik ook. Ja, en dat vond ik heel mooi. Dus dit is nu wat ik op kleine schaal met mijn publiek wil. Ik kwam uit de voorstelling. Ja. This is not a dance. En met een vriend. En die vriend zei tegen mij, ik was ook een beetje gefrustreerd. Ik dacht, wanneer wordt er nou gedanst? Mm. Toen dacht ik, ja, dat is denk ik nou precies wat jij wil overbrengen. Namelijk de frustratie. Het gaat over iets wat niet mag. Je wil het. Het mag niet. Uiteindelijk wordt, ik zal niet alles verklappen, wordt het natuurlijk toch op een bepaalde manier bewogen in je voorstelling. Ja, met stroboscopisch licht krijg je flarden van dans mee. Maar ik weet niet of ik. Ja, ik vind dat de voorstelling heeft meerdere lagen. Dus zeg maar, ik wil niet mijn publiek pesten of frustreren. Ik wil. Nee, maar wel aan het denken zetten. Ja, dus ik wil wel iets invoelbaar maken van een verlangen die je kan hebben. En die je misschien niet meteen krijgt. Het ligt gewoon even niet voor het oprapen. Eventjes, in dat kleine uurtje bij mij in de zaal, is niet alles maakbaar. Niet meteen. Ja. Het wordt je niet meteen gegund. En dat is een laag. En dan zijn er meerdere lagen. Maar het gaat inderdaad, het gaat daarover, niet over. Ik wil niet mijn publiek pesten, daar ben ik niet mee bezig. Nee. Dat was ook uiteindelijk niet wat er bij me overbleef. Ja, hoor, maar, ja, nee. Nee, zeker niet. Ik kijk naar een witte tegel. Ja. En ik hoop dat je. Ja, want toen het journaal kwam, toen was ik alleen maar bezig met alle beelden hier. Mm-hmm. Dus toen raakte ik eigenlijk afgeleid. Oh, hoor je me nog wel? Ja. Dus ik moet het nu opschrijven, hè? Weet je het al? Want we hadden je een beetje verrast met de tegel. Dus kijk, er is wel. Ik had toen ik net al was afgestudeerd, toen had ik ineens een motto voor hoe ik vond dat je in de kunsten moet staan. Ja. En ik denk dat ik dat eigenlijk toch nog steeds vind. Ik dacht net nog even, sta ik daar nog wel achter? Maar ik denk het wel. Je denkt dat je het toch nog vindt? Ja. Okay, ja, en ik ben benieuwd eigenlijk wat jij vindt. Zeker nadat je nu mij hebt gehoord. Ik heb nog 1:10 om daar iets van te vinden. Dus spreek maar op, hardop. Ja, je moet het, dus de kunsten. Je moet het niet te serieus nemen. Mm-hmm. Maar je moet het wel serieus doen. Ja, die is wel mooi. Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk eerlijk gezegd een motto voor je hele leven. Of dat zei je net ook. Ja, dat zou kunnen. Zeker. Ja. Je moet het niet te serieus nemen. Maar je moet het wel serieus doen. Dat vind ik een hele mooie. Absoluut. Toch? Ja. Sta je toch nog wel achter? Ja, eigenlijk wel. Hij is top. Mag ik een tegeltje meenemen? Maak maar een foto. Nee, dat mag niet. Nee, die blijft lekker van ons. Ondertussen doe ik vast even de administratie. Zometeen Meerte van der Drift in 5 dagen. En de bus die staat in Rotterdam. En naast mij, tegenover mij, zit Nasteran Razavi Ghorasani. Zij mag de tegel niet meenemen. Hi. Wanneer speel je weer? Morgen? Ja. Waar? Almere. Ja. En mensen moeten maar kijken, want er is nog een hele lijst. Ja, zeker. Kom maar. Kom maar op, ja, zegt ze dan. Fijn dat je er was. Dank je wel. En een goede reis naar huis. Dank u wel, mevrouw Razavi Ghorasani. Morgen in Kunststof een ode aan onzichtbare helden. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Als accountant de software voor je laten werken, start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl.